درنو اوردونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد کړئ، دینی کیسز اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ ساحل، نیو روڈ، منگورا، سوات. پتہ یاد کریں، دینی کیسز اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ ساحل، نیو روڈ، منگورا، سوات. د اہتمام لاندی قاری نائم الدین او مولانا اسلام الدین دس دین ادا وقت اول کو ٹیپ دے کیسز کو فائل کی نو ٹیلیفون نمبر یاد کر رہی 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور کون نمبر نہ دے 27 27. پدی میں رابطہ ہر کول اور وقت ہونے سے اور اسی سے پورے نوٹیفیکیشن کے ساتھ دے دکان نمبر میرے دے کی قبل دے کہیں نام نہ کر دے. سلام فال پس سورۃ البقرہ مکی سورۃ آل عمران میں اتات یوم سورۃ بعد الهجرت نازل دے سورة بدر تموی عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ دے سورة الاعراف سائے تو طریقی دے تولیم ویما یو دا دے جہاد یو سلسلہ را روان دا دغا سلسلے تے سورت فاتحہ کے صراط مستقیم ویلو دغ سلسلے صراط مستقیم تذکرہ سورت بقرہ کے اوکلا انتخاب دا امیر تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل اور سیاست مدنیہ پونوان باندھے دغ جہادی مسئلے ذکروں کو سورت آل عمران کے بیان د منشور یا دستور د اسلامی تنظیم جہادی اور عسکری تنظیم دا دغا سلسلے ذکر سورت النساء کے کو بیان د فرائض منصبی اسرا د مسلمانان د جماعت و د تنظیم دا دغا سلسلے تذکرہ اوکلا سورۃ المائدہ کی و بیان دا مائدے سرا حرام کوڑے سی دا اللہ رحمت نصرت ایزدی مدد ختمی گی خوراک پہ جنے حلال و حرام دا دغا سلسلے ذکر کو سورۃ الانعام کی و بیان دا عقبات سرا دغ جہادی مسئلہ بیان کلا سورۃ الاعراف کے بیان د واقعات د انبیاء سرا کہ مخالفین و اغوت ستویلی دی اغوت تمر برداشت کرے دے ناکام کرے دے دغ سلسلہ د جہاد سورۃ الانفال کی مجھ ذکر کری جن سورۃ الاعراف کی د معذبین اقوام ذکر کو یولس یا دولت بلا عذاب السماوی آسمانی عذاب کے پہ اللہ رانے کرے دے سورۃ الانفال کی ذکر کی دا عذاب بعید المؤمنین تاج الخلو ذکر لا و مردار کا ختم کا دا اللہ سے پار دی جد اللہ سنا دیکار واخلا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم تاسو پلا سولو صلی اللہ صدا ورکی نمخ کی عذاب سماوی عدلت عذاب بأید المؤمنین تول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صدا ورکا درہم سورة العراب کی دی مشرکینو علت بہن کرے و ایشرکونا ما لا یخلق شین وهم یخلقون داشن جعلا له شرکا فیما اتاهما متداش مشرکان و نم دا مسلمان شتے او داش اشراک کی اتو تلا سادر اخترے دا موتا کی قاتلوهم امر بالقتال ذکر کدا ختم کی سلورم اعراف کی خذل عفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین ویلو انفال کی دے وهم دفع کی دا سنی کی تجو بیا کافر سر جنگم پری دے قتالم پری دے و اخلاق داری چی قتال پریدم نا انفال کی او جنگی گا سر قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ اچھی میں دتا امر کرے دے دا عفو صفحی اگر دا جہاد نمک کی خبر ہو یا امر میں دتا کرے دا عفو صفحی اگر پا جہاد کی دنم دا کنا جہاد دا پارو ماللہ یا قانون مقرر کرے دے دا قانون دلان دی معافی اما خلولم جی دا غیر مقرالا نوائی کا مطلب زمین شو دا مقابلے نے بس لو لاسن گفتو اوس اسلامی قانون منی غالو تیک دی نبیا خزل عفو وامر بالعرف اگر تستان سلطن و جلی و دغا کافر و عزت تسلیمیم استاس قانون منم نزارو تا معاف کا عفو کا بیاو تا دخیو آیا من بستاهم قانونی لحاظ کو خیال بری ساتو و تب هم ملک منکر نکل و دا جهاد سر ذکر که دا غواهم دا دفع دا پارا سیرا قتال با جوم نی تینزم سورة العراب کی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقام شان خودلو لو كنت عالم الغیب لست اکثرت من الخیر ما بڑیر فیدی جمع کری سورة الانفال کی داغی مثال خود اذ یمکر بکا الذین کفروا لیثبتوکا او یقتلوک و یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین دا غیب و پتہ و سوا ایزان خلاص ہو رسو ذکر ہو تو مل پر خو کرا اختیار نو نفع و نقصان ناس کی میں نشتے فگم سورة الاراب کیولو ستاسو اللہ ہوئی دو زخل میں پیدا کری دی دتلو اگر دادا خلق دی دادا نخی دی غواگی نشتے کی پی حق واو دی زغی نشتے یعنی کی پی حق اجدہ کی ترگی نشتے کی پی حق وی نیاسشتے سورة الانفال کیوئی چیزی چیزی صد پارا چی دماؤ توالی کئی قاتلوهم مرزاری کئی وم سورة الاراب کی دی امت شان بیان کرو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل لول مقام رو ذکر کرو سورة الانفال کی دی مقابل ذکر کرو اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک ویمکرون ویمکر اللہ یو طرف تا خدا غری یتبعون الرسول و بل طرف تا آقا مشتره که دا آقا دا مرگ جرگی کئی اسملی کئی شوراگانی که دا آقا دا پارا دا مرگ دا پارا دا با پا کی تومی نهم اعراب کیو ان الارض للہ یورسوا من یشا موسیٰ علیہ السلام پر قوم تسلیح اور کورا سورة الانفال کی دا غیور توا من جشا یو مقام کو طریقہ خضرا اگر صدا تولقی فی قلوب الذین کفر الرعب بما اشرکوا باللہ زبر رک رعب واتم ور خطاب اکم نابستا سزمخین تسکی مقابلہ بنی شکولے ملک بیتاز کا پا دکی لسم عراب کیوں دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام خطا مطالبہ اور درخواست اغیر اتکول دا موسیٰ علیہ السلام اوئی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا سورة الانفال کی دا دی امت دا کافر و تذکرہ اکرلا داخل مخکنی امتو دا دی امت دا کافر و تذکرہ اکرلا لکاغو چی الہ غو سمنگل جوڑ کا نا دی قوم دا خبن تباہی سوال کرے لے ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء يقول الصم سورة الاعراف کی بیان تعذيب الاقوام وانبیاءهم فیہم قومونو بانے چا عذابون راتلن پیغمبر بے وہ کرا پیغمبر با اللہ بچ کر ایماندار با اللہ بچ کر دشمنان بے تباہ کر. سورۃ الانفال کی بیان کی دا قوم دا عذاب و پدا سے حال کہ پیغمبر پہ کی نہیں جو پیغمبر پہ وجود کیوں اللہ عذاب نور کی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دا مقام اور فرق دا درجے دا رسول علیہ السلام اور دا تیر پیغمبران دا وہ پہ مخبر قوم العذاب ورکو اور دا تو چتین زول عذاب نور کو ما کان اللہ لیعذبہم. دولت اعراب کیو دا شیطان ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم. سورۃ الانفال کی دغه مسئلہ دا اتیان ذکر کر پا عنوان بانی دا دی لو زینن لهم فی الارض و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم فقال لا غالب لکم اليوم. گورینا دا مخینا و لراغی زین لهم الشیطان اعمالهم. دیارلس سورۃ الاعراف کیو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا ما انزل تابع شئی. انفال کی جہادی مسئلہ دا دا ما انزل یہ سورت بیان کو دا اللہ حکم مانے انفال کی اغاو خواستو حکمی دے اعدو لهم مستطاعتم من قوة ومن رباط الخیل سہرے لو کا دا اللہ حکم دارے. سوارلس اعراف کیو لو کنتو عالم الغیب لست اکثرت من الخیر دغه مسئلے سورۃ الانفال کی راوڑلا لا تعلمونهم اللہ یعلمهم تاسو کشتے منافقان وانکاری و تاسو طولو تو نگی معلوم اللہ تا معلوم دی مسئلہ دے علم الغیب مفصل کرلا او دائی یواز دے پیغمبر نبر کی امت سرک بجے کی پینزلس سورۃ الاعراف کی ترغیب کی تبلیغ باللسان جب بانی بیانو کا لا یکن فی صدرک حرج منه. سورۃ الانفال کی الترغیب فی بالسیف والسنان فمینت نکی مینتون روز لاری وصو اومانا کنمانی زمیشا کنکی نصد دیو دوات گزار دبانی کم بالسیف والسنان. علمان وی کہ جہاد یا قتال فی سبیل اللہ دعوت جبریہ دام دی دین خبر ادا دعوت ور کول لی او اس پر زور دی مخ کی پمینتو عمانا داس ثوابون دی داس ثوابون دی اچو نہ منے داس عذابون دی داس عذابون دی او ثوابون عذابون پرے دا اس منے کنا منے کمانے زمنگ رول کنا منے نبی جزیہ منے بیا زمنگ قومی او رغی ملکی که دا نمانی نو زیر تو خواه خواه چه پا کم زیده بانی گزار کم یا پا که تاثره نیشته دا ما پا که تنیشته دی دا خواجه دا کنا دیار نسکالا پیغمبر علیه السلام دا قوم یو یو فرد تا نینتونه کنی قرون تو کسی تلی اجرو تو کسی تلی حرم کی از سخت از غموی دی او چه ده فتح پردی بانجراغل لی اتم کال باندی او کعبه لرکره چا تی کتری نیدی کعبه لرکره پاکه که منزیو کراو وست خلک را جمع کرده دی او سو توی تو چل سراو کم دو تنوی چه اما نی لا اله الا الله اما نی دو تنیدی دی خود تاس سراو سو چلو کم تاسو وی استا خوخه دا همونگا مسلمانی دی اسلام را ور دعوت نه دی ور کړه او دعوت موجود دی کنه چار چا پیرا عسكر د پیغمبر اسلام ولاله اتری وکل جټول تیار ولاله او دا دعوت څنګه د تور دعوت دی د دې د لاندې بیا کلمه منی بیا خیر دی او کوسی مون منی نو ټکو خوا په کم دی گزار کو ایمنگی اسلام را وی مغلا دعوتن قهریه دعوتن جبریه دا زمن علمان لکھی تو کہام لکھی کہ دعوت یو لسان دے آگے کے مراتب دی دغم نشی دعوت بسیف و سنان دے یعنی قتال فی سبیل اللہ یا باقی دے دی وجہ سر دا مکی سر متصل کرے دے محساس پہ خیالی کنا دا مناسبت وجہ دا کوشش کم چڑی رہے ہوئے پڑھیروں کی سپریدم ہم لکھنی لیے سپریدم روئے ہوئے ندا والی عام علماء کیا مکی کتابوں نے لکھنی دن ہم روس لکھی یا بیانی دا وجہ نہ ہوئی دا مناسبت جو دری ہوئی خبر اخلاص کی وقت نہ ضائع کی دا سنت امتیازات دا صورت دیر ہوئے دامی نوئی دا سلویم دے لویم کہ پدی پوا شیچ دا قرآن ہر صورت دبر سر تڑ لے دے زال نہ دے پر ہر خبر کی دا صورت دبر سر تڑ لے دے وہ زما فکر بانے سو زیا ماں معلوم کرو کہ تاسو تا فکرو کو دین اب نور مناسب تن معلوم کرے کہ دیکھ وہ داؤم درا بتوجہ دا داؤم دا داؤم دا دا پکشتے نو دے سرا دوار صورتون با پزر ہن کی ذہن کی کی ادا دوار صورتون مسئلے با یو بر سر دا سے او مانای ادا شب او گنے لکا یو بر سر در توکی دو دانی تا نستاو گودا با یو بر سر آرہ بیدا سنتا کدا میند تا ستا میرکای نازی خالی کی مناسبت دو قرآن اعجاز دو قرآن کمال دو قرآن دا دگن معلومی گی دی مناسبتون نای امتیازاتونا قرآن کمال تو فضاحت و بلاغت کی سرد دینا کی صورتون دی سبق دے طول یو دے یو اللہ دے بیاون پا صورت کی دا ہر یو کی دا بلن ممیزات کی ہر یو کی جدائی دا دام دے دا پارا بیم لتکونو علا بصیرہ کی نورم شوق پیدا شی کی دی صورت کی با نورم دا چی خبری ہی کی آغا با بل صورت کی نیوی لے شی دا لار خیمدتا دا دیم ترا از این کنز نشانه دا دیم تورا از این کنز نشانه دا خزانه لار دا تخمدانه چه خزانه دا غواج و خلاص اسوا ندا دا خزانه دا لطولو لار دا و دی لار توم گامو چد که توم حرکتو که اللہ دا توفیق در کمالو دا سلوم که دا مطالعه و دا دغا سروش تاقیم سروشی تجسس سروشی نو علبه دا قرآن زوق دا قرآن فهم رازی حسینی کی با دا نور میز کی مضامین الحمدللہ علیمان بیانی اور دیر خی بیانی اگر ہر دیکھ اس دکولے سے وہ پدی بانی کوشش کم دے مناسبت بانی امتیازات بانی لیکن آگے کوشش دیر کم مقصد دا صورت انفال کی وہی تو دا صورت مقصد دے الجہاد یا القتال فی سبیل اللہ دا قتال اور جہاد سو منازل دی سو درجی دی دی صورت کی بیان کی دی صورت دی مضمون پہ لحاظ بانی دو حصی دی اول حصہ کی انفال دا اللہ حق دی اولی دی دا غیر پر علتون بیانی ذکر دا اللہ حق دی ستا سن دی اور ذکر دا اللہ حق دی دا دایت اتدرشم پوری اتتیس پوری دا اتتیس نروس تو وقاتلوهم تر اخیر پوری دویم سبق دی او پاگه که غسل مقصد راخلی قاتلوهم او جنگی گی سر جهاد و قتال کے لگ فرق دی جهاد عام مطلق قتال اخص مطلق دی ہر قتال کے پشرعی اصولیار قتال جہاد دے اور ہر جہاد کے پشرعی اصول یہ ہوں اور قتال نہ دے